महाभारत वन पर्व चतुष्षष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्याय। जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकाश्य को भेजना। वैशंपायन उवाच तस्मिन् ब्रह्ममृगे रण्ये अटमाना महारथा काश्यके भरतश्रेष्ठा विद्रुहस्ते यथा मरा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहाँ भरत, कुलभूषण, महारथी, पांडव सब ओर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। प्रेक्षमाणा बहुविधान वनोद्देशान समन्ततः यथर्तु काल रम्याश्च वनराजेषु पुष्पिताः। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतु काल के अनुसार भली भांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। पांडवा मृगया शीलाचरंत तन्महद्वनम विजहरुरिन्द्रिय प्रतिमाह कश्चित् कालमरिन्दम। शत्रुदमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। ततस्ते योगपद्येन यजु सर्वे चतुर्दिशम् मृगयाम पुरुष व्याघ्रा ब्राह्मणार्थे परम तपा द्रौपदी माश्रमेढ्यस्य तृणबिन्दोरनुज्ञया महर्षे दीप्त तपसो धौम्यस्य च पुरोधसः। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, पांचों पांडव, उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रहकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। ततस्तु राजा सिंधूनां वर्धक्षत्रिय महायशा विवाह काम साल्वेयान् प्रयात सोऽभवत् तदा। महता परिवर्हेण राजयोग्येन संवृतः राजभिर्बहुभिः सार्धम् उपायत काम्यकम् च सः। उसी समय सिंध देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध छत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से साल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित थाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुँचा। तत्रापश्यत् प्रियां भार्यां पांडवानां यशस्विनीं तिष्ठन्तीं आश्रमद्वारे द्रौपदीं निर्जले वने। वहाँ उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। विभ्राजमानां वपुषा विभ्रतिं रूपमुत्तमं भ्राजयन्तीं वनोद्देशं देहलाभ्रमिव विद्युतम्। वह परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से दीप्यमान कर रही थी। अप्सरा देव कन्या वा माया वा देव निर्मिता इति कृत्वाञ्जलिं सर्वे ददृशुस्तामनिन्दिताम्। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवताओं की रची हुई माया है। ततः स राजा सिंधूनां वार्धक्षत्रे जयद्रथः विस्मितस्तनवद्यांगे दृष्ट्वा तां दुष्टमानसः। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्ध छत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। स कोटिकाश्यं राजानं अब्रवीत काम मोहितः कस्य द्वेषानवद्यांगी यदि वापि न मानुषी। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकाश्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है भी या नहीं। विवाहार्थो न मे कश्चिन इमां प्राप्याति सुंदरीम एतामेवाहमाताय गमिष्यामि स्वमालयम्। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। गच्छ जाने सोमे माम कस्य वात्र कुतो विवाहम किमर्थम आगता शुभ्रो इदम कंटकितम वनम। सौम्य, जाओ पता लगाओ यह किसकी स्त्री है और कहाँ से इस वन में आई है। यह सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है। अपिनाम अवरारोहा मामेषा लोक सुंदरी भजे दद्यायता पांगी सुदती तनु मध्यमा। क्या यह मनोहर कटी प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी। इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। अप्यहम कृतकाम श्याम इमाम प्राप्य वर स्त्रियम गच्छ जानी ही को वन्या नाथ इत्येव कोटिका सकोटिकास्य तत्रत्वा रथान प्रस्कंद्य कुंडली उपेत प्रक्ष तदा कोष्ठा व्याघ्र वधूमिव। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि उसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकाश्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि जयद्रथागमने चतुः षष्ट्यधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ का आगमन विषयक 264वां अध्याय पूरा हुआ।